to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O dobrej wróżbie przed wyborami parlamentarnymi mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. O kroku w stronę wygranej w kolejnych wyborach słychać z kolei w Koalicji Obywatelskiej. Za chwilę podsumujemy wyniki wyborów samorządowych. Wygrywa PiS, dalej Koalicja i PSL. Frekwencja prawdopodobnie największa w historii wyborów samorządowych. Wynik dobrze wróży partii przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. Tak prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o wygranej w wyborach samorządowych. Według sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 32,3% wyborców, na Koalicję Obywatelską 24,7%, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jeśli to, co jest w tej chwili, będzie potwierdzone, to będziemy mogli starać się o władzę w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. To było słychać na Nowogrodzkiej w Warszawie, a Koalicja Obywatelska spotykała się w sztabie na ulicy Foksal. Tam lider PO Grzegorz Schetyna twierdził, że wynik jest pierwszym krokiem do sukcesów w kolejnych wyborach. Dzisiaj, po tym jak założyliśmy Koalicję Obywatelską, zbudowaliśmy najlepszy, skuteczny antypis. Dzisiaj jest pierwszy krok ku zwycięstwa. A podium pierwszej tury uzupełnia Polskie Stronnictwo Ludowe. Zdobyło 16,6% głosów. Łączymy się z naszą reporterką Joanną Stankiewicz, która jest w sztabie PSL-u. Witaj. Witam. Ten wynik zaskoczył samych ludowców? Sondażowe wyniki przede wszystkim ucieszyły ludowców zgromadzonych tutaj w sztabie, bo wszyscy wierzyli w sukces. Zapanowała ogromna radość. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował za zaufanie i każdy głos oddany na PSL, Partię Pojednania i Pokoju. Jak mówił, ludowcy są dzisiaj dużo silniejsi niż kiedykolwiek. Przemówienie było przerywane oklaskami i okrzykami. PSL! To oczywiście są wyniki sondażowe, ale w tym momencie już możemy powiedzieć, że miliony naszych rodaków podpisało się pod hasłem przywrócić Polsce braterstwo, zjednoczyć Polskę i Polaków. To zrobimy, to uczynimy. Ten wynik nie jest końcem naszej drogi. To jest pewien etap. Szef ludowców odniósł się też do wyników sondaży, które dawały PSL-owi 3-5% poparcia. Osiągnięto ponad 16%, jak uważa Władysław Kosiniak-Kamysz. Może być jeszcze lepiej. I schodzimy z podium. Czwarte miejsce ma Kukiz 15 z wynikiem 6,3%. W sztabie partii jest Katarzyna Ingram. Kasiu, tam wieczór wyborczy jeszcze trwa? Tu na warszawskiej Pradze, w miejscu, gdzie odbył się wieczór wyborczy, słychać właściwie już tylko echo. Sala, gdzie jestem i gdzie odbył się wieczór, zaczynała pustoszeć jeszcze przed godziną 22, ale w sali obok jest jeszcze kilkanaście osób i to najbliżsi współpracownicy Pawła Kukiza i Marka Jakubiaka. Podczas wieczoru wyborczego zabrakło lidera ugrupowania Pawła Kukiza. Nie było też wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki. Tuż przed godziną 21 było słychać okrzyki wsparcia. Potem Marek Jakubiak podkreślał, że wynik wyborczy to sukces ugrupowania, które po raz pierwszy startuje w wyborach samorządowych. Jesteśmy młodymi działaczami politycznymi. Do tej pory nie mieliśmy doświadczeń. My się dopiero tego uczymy, a już jesteśmy tak wysoko. W wyborach na prezydenta Warszawy Marek Jakubiak z poparciem 2,6% zajął czwarte miejsce za Rafałem Trzaskowskim, Patrykiem Jakim i Justyną Glusman. 6,3% to wynik nie tylko partii Pawła Kukiza, tyle też zdobyli bezpartyjni samorządowcy. W skali kraju próg wyborczy przekroczył również komitet SLD Lewica Razem, który zdobył 5,7% poparcia. Z sondażu wynika również, że PiS wygrało wybory do sejmików w 9 województwach, Koalicja Obywatelska w 7. W wyborach samorządowych w 2014 roku Platforma Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 8 województwach, PiS w 6, a PSL w 2. I zaglądamy do miast. W stolicy wszystko jasne już po pierwszej turze. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej wygrał, zdobywając 54,1% głosów. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować wszystkim warszawiakom i warszawiakom. Drugie miejsce z wynikiem 39,9% zajął Patryk Jaki. Chciałbym też Państwu powiedzieć, że mogłem zrobić coś więcej, ale to byłaby nieprawda. Niestety, proszę Państwa, zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić. W pierwszej turze wybory rozstrzygnięto również w Poznaniu. Tam 56,6% głosów zdobył Jacek Jaśkowiak, popierany przez Koalicję Obywatelską. Dogrywka nie będzie potrzebna w Łodzi. Tam 71,1% głosów zdobyła obecna prezydent Hanna Zdanowska. W Lublinie wygrywa Krzysztof Żuk, popierany m.in. przez Koalicję Obywatelską. Ma 59,7%. Marcin Krupa, popierany przez PiS, zwycięża w Katowicach z wynikiem 51%. 51,1%. 51,6% zdobył natomiast kandydat na prezydenta Białegostoku Tadeusz Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej. We Wrocławiu Jacek Sutryk z Koalicji Obywatelskiej zdobył 50,1% głosów. To wynik praktycznie na granicy. Jeśli się potwierdzi, to druga tura nie będzie potrzebna, a jeśli do niej dojdzie, to kontrkandydatem Sutryka będzie Mirosława Stachowiak-Różecka ze Zjednoczonej Prawicy, która zdobyła 27,8%. Powtórzmy, cały czas mówimy o wynikach sondażowych. Oficjalne wyniki mają być znane najwcześniej na przełomie wtorku i środy. Dogrywka, jeśli chodzi o wybór wójta, burmistrza lub prezydenta, będzie 4 listopada. I jeszcze na koniec jeden ważny fakt dotyczący frekwencji. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że w historii wyborów samorządowych w tym roku prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższa frekwencja, przeszło 50%. Mówił zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, mglista z przelotnymi opadami. Od 0 do 6 stopni. Na Podgórzu i Podlasiu przygruntowne przymrozki do minus 4 stopni. Jutro pochmurno i deszczowo. W Przemyślu będzie 10 stopni, w Augustowie, Olsztynie, Szczecinie i Krakowie 11, w Gdańsku, Koszalnie, Bydgoszczy, Poznaniu, Kielcach i Katowicach 12, w Warszawie i Lublinie 13, a we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nadchodzą Mateusze Trójki 2018. Przed rokiem laureatami zostali Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Zalewski, Kuba Więcek oraz WW, Steve Nash and the Turntable Orchestra, a także Electro Acoustic Beat Sessions. Super Mateuszem uhonorowana została Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na uroczystą galę, której sednem jest muzyka w wykonaniu laureatów. Kto zatem wystąpi? Wszystko wyjaśni się we wtorek, po 19:00. Zapraszamy na transmisję prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Szydłowska i Piotr Mec. Autopromocja. 7 minut po 23:00 do północy w Trójce Minimax. Dobry wieczór Państwu. To rozpocznę może od tego, co Państwo słyszeli przed chwilą w zapowiedzi. Gala Mateuszy Trójki we wtorek w studiu koncertowym Agnieszki Osieckiej. O 19:00 będzie taka gala, na której zostaną ogłoszone i wręczone Mateusze, czyli doroczne nagrody muzyczne Trójki. Laureaci nagrody odbiorą, a następnie będą występować przed obliczem zgromadzonej publiczności. Gdyby Państwo chcieli się znaleźć wśród tej publiczności, mam dwuosobowe zaproszenia na wydarzenie. Proszę w tej sprawie o listy internetowe pod adresem minimax@polskieradio.pl. Te listy proszę, aby były zatematowane Mateusze Trójki 2018. No a teraz przez ostatnie godziny hałas w Trójce czynili amatorzy samorządowych posad. No to teraz pora na zawodowców odrobienia hałasu muzycznego. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! Buddy, you're an old man, tall man, beating Miss Rice, gonna get you some beef someday. You got mud on Zauważyli Państwo cokolwiek specjalnego w tym nagraniu? Czy tak przeleciało z ucha do ucha? No tak, to był taki dość oryginalny miks nagrania studyjnego i nagrania koncertowego. Dlaczego tak dziwnie? A, bo to jest nagranie z filmu i fabuła filmowa wymagała takiego zabiegu. Pewnie będzie scena ze studia, jak wymyślają, a potem już na stadionie. Cały stadion tańczy z nami. To jest, proszę Państwa, muzyka ze ścieżki dźwiękowej do filmu, soundtrack. Film nazywa się Bohemian Rhapsody. Biograficzny obraz w reżyserii Briana Singera opowiadający historię zespołu Queen, a zwłaszcza jego wokalisty Freddiego Mercury. To nie jest, szczerze mówiąc, ambitny dramat, który wystartuje po Oscara. To jest popularny film muzyczny, który wystartuje do państwa kieszeni, oferując w zamian proste kinowe emocje, no i doskonałą muzykę. Kulminacyjnym punktem tego obrazu jest występ Queenów na słynnym koncercie charytatywnym Live Aid w 1985 roku. Premiera filmu za kilka dni, w piątek bodajże, w Polsce. Zobaczą Państwo m.in. jak na starym stadionie jeszcze Wembley ponad 70 tysięcy widzów śpiewa i klaszcze wspólnie z Freddiem. Committed no crime and bad mistakes. Yeah. I've made a few. I've hit my shadows and into my past, but I've got through. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting. Taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Queen na Live Aid w 85 roku u szczytu potęgi. Nie oglądałem całego filmu, ale wydaje mi się, że to będzie jakieś połączenie fabuły filmowej z oryginalnymi scenami, nagraniami z epoki. Przy okazji, ile to było trudu w 1985 roku, pamiętam to, żeby zaprezentować fragment Live Aid w radiu. Była transmisja w polskiej telewizji, ale jak zdobyć dźwięk, nagrywanie, kopiowanie dźwięku telewizyjnego, to było wtedy strasznie trudne, wręcz niemożliwe. Bogdan Olewicz, tak, ten od autobiografii i innych ważnych tekstów, miał amatorskie nagranie telewizyjne i bardzo pomagał, żeby coś takiego w Trójce zabrzmiało. No i wtedy zabrzmiało. Nie mam dla Państwa jeszcze biletów na Bohemian Rhapsody, ale mam bilety do kina na inny film. Film nosi tytuł The World is Yours. To jest francuski film, który reklamowany jest jako totalny odjazd i gangsterka w stylu Tarantino, a czemu on w muzycznej audycji? No bo reżyserem tego filmu jest Romain Gavras, znany także jako twórca ambitnych wideoklipów do niektórych piosenek. Widzę też w tym filmie znanych francuskich aktorów. Jest Vincent Cassel, jest Isabelle Adjani. Polska premiera za 5 dni. Mam bilety dwuosobowe do wszystkich sal kinowych z dużej sieci do wykorzystania w tym miesiącu. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę napisać list internetowy do Minimaxu i zatematować ten list tytułem filmu The World is Round. No to teraz Greta. Listy, które państwo piszą dziś do Minimaxu internetem, a widzę ich całkiem sporo, są w takim duchu. Może wszyscy znają, pewnie wszyscy wiedzą, ale Grety w Minimaxie zabraknąć nie powinno. I ja się z tym zgadzam. Moja prywatna opinia o tym nowym albumie, ani tak dobrze, jak niektórzy chwalą, ani tak źle, jak niektórzy krytykują. To oczywiście lekcja z Zeppelinów dobrze odrobiona, ale mówiłem to wielokrotnie, jak się wzorować, to na najlepszych. Za 5 dni startuje w Paryżu trasa koncertowa, na początek 13 koncertów w Europie, wszystkie już chyba wyprzedane, w Stanach idzie nie gorzej. Krótko mówiąc, dużymi literami pisany sukces zespołu, który gra gitarowe akordy z basem i z perkusją. No kto by pomyślał, to przecież takie niealternatywne. To trzej bracia Kiszka i Dan Wagner, czyli grupa Greta Van Fleet z wydanego właśnie pełnowymiarowego albumu, ale nie nazwałbym tego debiutem, bo przecież te wcześniejsze płyty, choć krótsze, także były znaczące dla kariery tego zespołu. No to cóż my tu jeszcze dzisiaj mamy? Riverside, zespół Riverside zakończył polską trasę koncertem w hali Koło w Warszawie. No tak jak mówiłem, nie było gdzie zaparkować, potem stojaczek w dużym ścisku, ale Riverside potrafi wywołać magiczne wrażenia nawet w takiej sportowej sali, daję Państwu słowo. No a wcześniej Fish przez 5 dni koncertował w różnych miejscach Polski. Państwo piszą wiele dobrych rzeczy o Fiszu. Chociaż w Krakowie nie wyszedł i nie podpisywał, ale wczoraj w Bydgoszczy wyszedł i podpisywał i się fotografował. Ja oglądałem widowisko w Progresji Warszawskiej w czwartek. No znów magiczny koncert przy wypełnionej sali i różne miłe niespodzianki. No bo ilu jeszcze artystów potrafi przekonać całą niemal publiczność rockowego koncertu do tańczenia walca? A Fish potrafi. Pani Agata, która czujnie obserwowała wydarzenie spod frontowej barierki, napisała w liście internetowym, że Fish wyszczuplony i ożywiony, bez butelki wina na scenie, za to ze starym, dawnym błyskiem wokół, jest dobrze. Nowa płyta na wiosnę, więc czeka nas jeszcze sporo Fishowych radości. Teraz zespół, który niczego nie musi udowadniać, ale wciąż wydaje nowe płyty koncertowe. Ta najnowsza historia King Crimson ma już 5 lat sobie liczy, w 2013 roku. Robert Fripp dość nieoczekiwanie kolejny raz sformował nowy skład King Crimson, znów łamiąc rockowe konwencje. Nie tylko dlatego, że zatrudnił 3 perkusistów, to już się wcześniej zdarzało, ale przede wszystkim dlatego, że posadził ich w pierwszym rzędzie sceny, a dopiero w drugim rzędzie stanęli Sam Fripp jako główny gitarzysta, Jacko Jackrzyk jako wokalista i drugi gitarzysta, Tony Levin grający partie basowe na gitarze i na sticku oraz saksofonista i flecista Mel Collins. Ten 7-osobowy skład cieszył się wielkim powodzeniem koncertowym, zwłaszcza że grali wiele popularnych utworów z klasycznego repertuaru King Crimson. No a potem jeden perkusista miał przymusową przerwę w występach, więc zatrudniono drugiego, a gdy ten pierwszy chciał wrócić do składu, to tego drugiego zrobiło się żal, więc pierwszy zdolny perkusista został klawiszowcem. No i tak od ubiegłego roku jest ich 8. I w takim właśnie składzie wystąpili na wiosnę, w czerwcu w Polsce. Wydany właśnie album Meltdown Life in Mexico na 3 kompaktowych płytach dokumentuje dokonania tego 8-osobowego smoka muzycznego. Większość materiału zarejestrowano w ubiegłym roku w Meksyku, ale są także najnowsze nagrania z tego roku. Niewykluczone, że są one niektóre choćby z Polski. No jest jeszcze Blu-ray do oglądania, więc nie jest tanio, ale daję Państwu słowo warto. Moonchild to się pojawiło chyba dopiero w tym roku na koncertach King Crimson. Ja słyszałem w Krakowie bardzo piękną wersję. No to takie najnowsze nagrania oficjalne King Crimson na płycie Meltdown Life in Mexico. 3 kompakty, jeszcze Blu-ray do oglądania. Teraz artysta rockowy imieniem David wystąpi dla Państwa. To znakomity wokalista, ale najpierw przemówi estradową prozą, aby dać Państwu znać, w jakim kraju się znajdował w momencie tego nagrania. Good evening. Well, I apologize that our Polish is Chinese, really. We don't, but we've never done this before, but we'll do our best for you. As some of you will know, I think Adrian and I write a lot of songs together, but usually they're written for big, loud guitars and big, loud drums and screaming Tarzan vocals. You know. But we'll try to make it as intimate as we can. And if you know any of it, Make some noise with it, okay? No i wiedzą Państwo, któż to taki? Trudna zagadka, nie używamy ostatnio głosa dobry. Ale wiedzą Państwo, gdzie jesteśmy? W Polsce oczywiście. No to teraz artysta zaśpiewa wspólnie z kolegą gitarzystą. Head in the clouds and your pockets filled with dreams. Bound for glory on the seven seas of life. But the ocean is deeper than it seems. The wind was with you when you left on the morning tide. You set your sails for an island in the sun. On the horizon, there are dark clouds up ahead. And the storm has just begun. So take me with you, take me far away. And lead me to the distant shore. And sail your ship across the water. Spread your wings across the sky. And take the time to see you're the one who holds the key. Of sailing ships will pass you by. Cry for mercy when you think you've lost your way. You drift alone when all your hope is gone. But take the time and you will see you control your destiny. After all is said and done. So take me with you and take me far away. Lead me to the distant shore. Sail your ship across the water. Spread your wings across the sky. Take the time to see you're the one who holds the key. A sailing ships will pass. Sailing ships will pass you. Sailing ships will pass you by. Thank you, Paul Scott. Thank you. No, słyszą Państwo. Słyszą Państwo, coś tam było popijane na scenie. No, w Polsce jesteśmy. Raczej byliśmy, bo to jest nagranie historyczne. I na gitarze zagrał Adrian Vandenberg, a wokalistą był w tym nagraniu David Coverdale. Skąd to nagranie? Takie historyczne, zarejestrowane w Warszawie 18 kwietnia 1997 roku. Otóż w tymże 97 roku zespół Whitesnake został zredukowany, może inaczej, został odtworzony po przerwie. Oni w 94 mniej więcej skończyli bardzo intensywne koncertowanie. Była przerwa taka i w 97 pojawił się skład dwuosobowy, duet. Wokalista David Coverdale i wspomniany gitarzysta Vandenberg. I w tym składzie dwuosobowym objechali świat, wykonując różne piosenki zespołu Whitesnake w formie akustycznej na głos z gitarą właśnie. Koncert w Japonii tego rodzaju został w tym samym roku wydany na płycie, a teraz wznowiony. Jest wersja jedno- i dwukompaktowa. Ale jeśli dotrą Państwo do najbogatszej wersji pięciokompaktowej, to tam są jeszcze różne nagrania z tej trasy z 97 roku właśnie. Everything you wanted me to. So tell me, baby, what did I do wrong? I told you what you wanted to know. Precious secrets never spoken before. All I'm asking, what did I do wrong? Some things are better left unsaid, but all I do is cry instead. Now I've cried me a river, thinking how it used to be. And there've been too many tears falling, and there've been too many hearts breaking in two. Remember what we had together, believing it would last forever. So tell me, baby, baby, where did I go wrong? Everything I had was yours, more than I have ever given before. So won't you tell me, did I hurt you so bad? I guess I'm fooling myself, 'cause I want you and no one else, and I can't understand why you're doing these things to me. And there've been too many tears falling, and there've been too many hearts breaking in two. Remember what we had together, believing it would last forever. So won't you tell me, baby, where did I go wrong? Where did I go wrong? Baby, baby, won't you tell me, where did I go wrong? Mama, don't leave me this way. What did I do wrong? Where did I go wrong? A No nie jest tanio, ale co zrobić? Trzeba dotrzeć do wersji pięciokompaktowej, bo tam takie różne nagrania z trasy koncertowej z 97 roku i to, co nas najbardziej cieszy, Warszawa, 18 kwietnia 1997 roku. Ktoś był z Państwa może na White Snake dwuosobowym wtedy? To przed chwilą było z Warszawy i to za chwilę też będzie z Warszawy, a całe dzieło ukazało się pod nazwą White Snake Unzipped. And once again, thank you for your hospitality. No, I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Been hanging on the promises in songs of yesterday. And I've made up my mind, ain't wasting no more time. Here I go again. That's the thing, yeah. And here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go. That's, come on baby, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born. And I know it all mine, I ain't wasting no more time. I'm just another heart in need of rescue, waiting on love, sweet charity. And I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. Come on, Warsaw. Here I go again on my own. It's all yours, let's have you, come on. Road I've ever known, like a drifter I was born to walk alone. I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Here I go again. All right, here we have you. Made up my mind, I ain't wasting no more time, Warsaw. We gotta sing this together now, or we going home. And here I go again, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone, 'cause I know what it means to walk along the lonely street. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone. And I've made up my mind, ain't wasting no more time. Here I go again. Thank you for your hospitality, Poland. Thank you. No cieszę się tymi nagraniami jak dziecko, powiedzą Państwo, ale posłuchałem także podobnych z Paryża, z tej płyty, z Paryża i z Toronto i te warszawskie najlepsze. No ale w 97 roku White Snake, choćby dwuosobowy w Warszawie, to było wydarzenie z pewnością. Teraz płyta prezentowana już w ubiegłym tygodniu, może nie do końca zaskakujący sukces, bo opowiadałem Państwu, instrumentalny album Ricka Wakemana w 2017 wydał zestaw instrumentalnych przebojów. Sukces wielki i taki profesjonalny i taki rynkowy, materialny. No to teraz druga płyta podobna i przejrzałem dzisiaj listę sprzedaży w dużym sklepie i to się nadal trzyma doskonale, a takie niealternatywne jest. No, Rick Wakeman, dobry na zszargane nerwy, jak sądzę. No i to tyle w tym dzisiejszym mini-maxie. Dziękuję Państwu za uwagę i za wszystkie listy. Gala Mateuszy we wtorek w Trójce, pewnie jakieś wejściówki jeszcze jutro. Proszę śledzić program. Za tydzień w mini-maxie Piotr Kaczkowski, a dziś na zakończenie jeszcze Queen z filmu i z koncertu w Rio, czyli cała plaża śpiewa z nimi. Obrigado. Thank you.